Час падходзіў за пакровы. Вецер ліст з лясова трос, і на поле сваяковы кінуў злёганьку мароз. Агалела поле, знята з бажына з яго даўно, глуха, пуста і зацята, і нікога не відно. І ці хутка быў магіле, звіс незрушана туман, і свае валокны крылле абапёр на той курган. Адзінота і пустэчай всюды веяла з палёў, нейкай млявасцю старэчай аддавала ад лугоў. Жыццё ўнікла, быў жалобе, неба цьмілася зямля, толькі ў руневай аздобе вочы песціла ралля. У такі час наш музыка пасвіў статак авячок, ціха, глуха, а не зыку. Сеў пад хвойкай пастушок, а авечкі рунь шчыпалі каля лесу тут адны, ды трывожна пазіралі і пужаліся яны. Але іх такая ўдача, з глупства пудзяцца, бягуць, камень, хвойку, кусту бачаць, капыткамі землю б'юць. І Сымонка з іх смяяўся: «Вось дурныя! Куст ім страхам паказаўся!» Пад гаворку пастуха заспакойвалася статка, і час зноў праходзіў гладка. Але сёння надта путкі штось авечачкі былі. «Ну, што з вамі, мае шуткі? Што вы ў головы ўзялі?» — гаварыў Сымонка з імі, ды й самога страх шугаў, і трывожна ён вачыма поле хвойнік азіраў. Ці не воўк іх тут пужае? Толькі так памысліў ён. І затросся ўвесь Сымон, воўк з ядлоўцу вылятае, ды ў авечкі проста садзіць злы, раз'юшаны быкат. Ідзе хлопцу з ім тут зладзіць, бо такі драпежны гад. Пасць разяўлена зубата, сам вялізны сівы, хіп адкочан, шэрсць узнята, нават клык відаць крывы, вельмі страшны з галавы. Драпанула раптам статка, аж па полі пайшоў грук, а ён хоп за карк, лапатку ці за горла, і каюк. Воўчым зубам чуць кранецца ці грудзінай дасць у пол, ні адна не страпянецца, трупам кінецца надол. З немым крыкам перапуды хлопчык кінуўся туды: «Га, ага, ты га, паскуда! Людзі, воўк, сюды, сюды!» Разагнаў усіх звяруга, трох на месцы палажыў, а баранчыка схапіў і панёсся ў лес зладзюга. І такі быў страх блазноце. З крыку ён зусім ахрып, перасохло хлопцу ў роце, і язык яго прыліп. Не мог вымавіць і слоўка, пабялеў, як той папер. Ох, нагнала ліха воўка! Што ж рабіць, чыніць цяпер? Страх і жаласць агарнулі, плача горкімі слязьмі. Людзі гэты плач пачулі з лесу, едучы з дрыўмі, і на крык хоць беглі жыва, ды не ў пору ўжо прыйшлі. Пазбіраць авец пудлівых толькі хлопцу памаглі. Гнаў Сымонка рэштку статка, а самога страх шугаў. Не даруе яму татка, што авец не ўпільнаваў. Чула сэрца, што праборкі і папругі не мінуць, што скрозь столь убачыць зоркі, як на джэгі зададуць. А аб тым, што ён не вінен, і не думаў хлопчык тут, хіба ж быў яму адчынен справядлівы бацькаў суд. Але ж не, ён скажа: «Тата, крукам я стаяў, глядзеў, ды знянацку воўк пракляты, як той віхар наляцеў, я гукаў, ахрып ад крыку, га!» Ён голас тут падаў. Ды ў яго хрыпаты дзікі голас з грудзяў вылятаў. Толькі ж дома не павераць. Ох, раскоціцца там гром, не хацеў бы ні вячэраць, ні паказвацца і ў дом. Ішоў хлопчык у трывозе, замаркоціўся, прыціх, а прад ім вязлі на возе трох авечак нежывых. Вот сяло ўжо недалёка, затрымаўся ў полі ён, унь іх хата і высока шэст убіт каля акон, вось спыняюцца мужчыны і авец у двор нясуць. На спатканне ім задрыны два дзядзькі яго бягуць, штось гавораць, там і маці, людзі сыпнулі туды. Ну, прапаў ты, Сымон, браця. Ой, бяды будзе, бяды. А вось чэша дзядзька Юрка. Добра выпасвіў авец, дзе ж баранчык? Ось і шкурка, ось і мяска. Маладзец, страты добрая палова. Скубяну, дык скубяну. І больш дзядзька ані слова, толькі поглядам кальнуў, сам пагнаў у двор авечкі, а Сымон адзін з усім, торбу звесціўшы праз плечкі, ідзе воддалек за ім, ды маўклівы бы акуты гэтым горам і бядою, і безмернаю жудою да зямлі быў дух прыгнуты. Вось і дворык іх, і хата, людзі ў весніцах, дварэ, шуму гоману багата, нейкі рух усіх бярэ, а туман і мгла пустая цяжка звісла над сялом. Хлопчык цьмяна памятае, што тварылася кругом. Так абрыўкі з'яў малюнкаў, слоў нязвязаных нічым, недарэчных вырахункаў, усё вілося перад ім. Але ўсе ж папарываны. Ты ж чаго глядзеў, дзе быў? Вужу, гадзе шальмаваны, лепш цябе б ён задушыў. Бацька ў роспачы, ў злосці кінуў жмут калючых слоў. Не, чакаць няма мілосці, але ён на ўсё гатоў. Будуць лаяць, няхай лаюць, будуць біць, няхай і б'юць, тыя грозьбы не пужаюць і не кратаюць, не чуць. Усяму, усім старонні. Ён стаіўся ў кут адзін, ён не быў пустым бездонні, стаяў некалькі часін. Што стаіш там, як закляты? Гора ты нам не дзіця, кажа маці, ідзі ў хату, не дапека ты куцця. І ўздыхнула, мусіць, матцы шкода стала бедака. Трэба ж к сыну хоць азвацца. Ай, дзе бацька з хлевушка, ён узбураны, сярдзіты, бровы ссунуты на нос, годзі ўжо па нас, не біты. І так розум ён растрос. Вон адгэтуль, каб і смуроду мне твайго тут не было. Ты што дзень мне робіш шкоду, за цябе і на сяло паказаць мне брыдка вочы. Бяры скрыпку, смык і вон. Ідзі з дому, куды хочаш. Больш не сын ты мне, Сымон. Хлопчык, змешаны з гразёю, з дому выгнаны, стаяў каля пуні пад страхою і ў мрок ночы пазіраў. Ён не плакаў, зніклі слёзы, яны все на дне душы. А дзесь вецер верболозы над балотам варушыў, а ён глух, не чуў нічога. А куды ісці, да кога? Ён не меў нідзе нікога. Топ схіліўся да яго. Пастаяўшы, Хлопчык рушыў, пералез знаёмы плот, скрыпку ўзяўшы, і патрушыў у пярот, і ўсё ў пярот. Трэба, бацька, ведаць меру, хіба так ён вінават, дзе яму даць рады зверу. Ідзі, кліч яго назад. Сэрца маткі не ўтрывала. Хлопец страху пабялеў, перапудзіўся немала, за дзень гэты пастарэў. О, няхай там паскавыча, не, дзе дзенецца, не ідзі. Змерзне сам, нябось, прысмыча, сядь ты лепей і сядзі. Толькі ж маці не ўсядзела, выйшла ціхенька на двор. Дзе ты? Клікнула нясмела. Неба цёмнае без зор непрыветна пазірала, тьма холодная маўчала, матцы кідала дакор і папрокі ёй за тое, што пакрыўдзілі сынка. І за што? За так пустое, ці ж ухіліся ваўка? Хлопца выгнаць проціў ночы. О, Сымон! І ціха зноў, і глядзяць дарэмна вочы па куточках між платоў. Выйшаў бацька. Ідзі ў хату, не туляйся, а то дам, чуеш? Слухаць трэба тату. Што хаваешся ты там, нябось бачу. Ды нічога ён не бачыў і не чуў. А мрок багна строга-строга неба землю агарнуў. Бацька ў гнеў даўно мінуўся, як ні страшыў, ні гукаў, ды Сымонка не вярнуўся. Слыху голасу не даў.